राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 5 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता बसुर आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपनी बड़ी भूल है कि भगवान को अपना नहीं मानते संसार को अपना मानते हैं। एक ही बात है एक संसार को अपना मानते हैं भगवान को अपना नहीं मानते ये बड़ी भूल है बड़ी भूल है अपने संसार नहीं अपने भगवान है संसार अपना नहीं है संसार साथ रहेगा नहीं और भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं संसार तो अपने साथ रहेगा नहीं और भगवान अपना साथ छोड़ेंगे नहीं जो अपना साथ छोड़ेंगे ही नहीं उसको अपना नहीं मानते और जो अपना साथ नहीं रहते उसको अपना मानते अपने काम नहीं आता उसको अपना मानते हैं अपने काम आते हैं उसको अपना मानते नहीं आदमी को मालूम हो जाए कि हमारी ये भूल है तो उसको मिटाना बड़ा शुरू हो जाता है क्यों भूल कोई भी भूल नहीं चाहता भूल को रखाना नहीं चाहते भूल से फायदा नहीं है भूल से नुकसान है तो इतनी बात ही है मेरी बात भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी संसार का अंश नहीं है मां मेरी वंश केवल मेरा ही अंश है तू केवल परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा ही मेरे है और मेरा को मैं बताओ अब संसार का अंश नहीं है खास भूल व्याख्यान क्या सुनोगे व्याख्यान बात वास्तविक बात है उसको मानना चाहिए अगर उस बात को मान ले तो व्याख्यान क्या सुना संसार अपना नहीं है ये था नहीं अपना है नहीं अपना होगा नहीं अपना हो सकता नहीं अपना परमात्मा दूसरे से नहीं है नहीं हो सकते थे नहीं दूसरे है और है नहीं हमारा है हमारा है हमारा है और हमारा ही रहेगा हमारे साथ रहेगा हमारा संग कभी छोड़ेगा नहीं वो हमारा है और हमारा संग छोड़ता है वो हमारा नहीं है बात इतनी बात हमेशा बात नहीं है जो आदमी अपना कल्याण चाहता है उसके लिए संसार अपना नहीं है क्योंकि संसार संबंध कल्याण नहीं होता और भगवान अपना है भगवान के संबंध कल्याण भी होता है बात इतनी माननी है इसको स्वीकार कर लेना स्वीकार कर लिया भगवान अपना है संसार अपना नहीं है बड़ा भारी काम होगा, बड़ा भारी काम हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। संसार की आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता है। संसार के साथ बहुत वर्षा से रहे हैं, क्या अपनी आवश्यकता पूरी हो गई? अपनी आवश्यकता पूरी होगी नहीं, अरे होगी नहीं, हो सकते नहीं, कभी हो सकते नहीं, पक्की बात है एकदम। और भगवान को अपना मन है तो पूर्ण सब पूर्ण हो जाएगा, भगवान अपना है, अरे भगवान के अंश है हम। ऐसे हम अपना मानने में क्या बाधा लगती है, क्या जोर आता है, क्या फलिति होती है, क्या हानि होती है, क्या कठिनता है? आप आने को धर्म भाई मानते, धर्म बहन मानते, अपना मान मान अपना मालूम हो जाते, तो भगवान को अपना मानने में क्या है? भगवान को अपना मानने में आपको कोई भी हानि हर्जा दिखता हो बताओ, संसार को अपना मत मानो, सेवा करो, और भगवान को अपना मानो और याद रखो, इतनी बात है। ज्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान से कोई मतलब नहीं है, मतलब इतनी बात है, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है। यह जितना संसार है ये सब छूटेगा, सबका सब छूटेगा, आना पाई सही ठीक ठीक छूटेगा, धागा नहीं है, धागा भी अपना नहीं रहेगा, कच्चा धागा भी अपना नहीं रहेगा, अपना है नहीं रहेगा, परमाण छूटेगा नहीं, वो कभी छूटेगा नहीं, वो सदा साथ रहेंगे, सदा साथ रहते हैं, सदा ही साथ में थे और हैं और रहेंगे। संसार कभी साथ रहता नहीं, आपका बालिपन साथ नहीं रहा, जवानी साथ में नहीं रही, बूढ़ापन साथ में नहीं रहा, धनी पर साथ में नहीं रहा, निर्धन पर साथ में नहीं रहा, रोगी पर साथ में नहीं रहा, निरोग पर साथ में नहीं रहा, तो किस रह जाएगा साथ में? ये अनुभव है। अरे भगवान कभी दूर हुए नहीं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में सर्वस्य साम हृदय सन्निविष्ट। केवल इतनी बात यह है, ईश्वर हमारे हैं, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। बालक होते हैं जितने, सबके सब बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, अपनी माँ को अपनी माँ कहने में सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। भगवान को अपना कहने में सबका अधिकार है, सदा अधिकार पूरा। इस संसार को अपना कहो, हमारा रहेगा नहीं, आपके शंका और दूर कितनी, संसार अपना रहेगा, शरीर अपना रहेगा, धन अपना रहेगा, कुटुंब अपना रहेगा, घर अपना रहेगा, धन संपत्ति वैभव अपना रहेगा, अपना है ही नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे क्योंकि अपने हैं। इतनी बात से निहाल हो जाओगे, इतनी बात से निहाल हो जाओगे, करके देख लो, और करके देख लो लाभ होगा, अन्य हानि होगी नहीं। करके देखे फिर धोखा हो जाएगा, नहीं होगा। ईश्वर को अपना मानने में धोखा क्या होगा, संसार को अपना न मानने में धोखा क्या होगा, हानि क्या होगी। अगर ये आज स्वीकार कर ले कि भगवान अपने हैं, वो संसार अपना नहीं है। संसार शरीर एक है, संसार और शरीर, और आप और भगवान एक है। क्यों? आप भगवान का अंश है, शरीर संसार का अंश है। सीधी सारी बात है, सरल बात है। शंका हो तो बोलो, आपके शंका हो तो बोलो, इसमें हानि नहीं तो बोलो, नुकसान मालूम होता तो बोलो। अपना माने अपना नहीं माने इतनी बात है। अरे इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें परातंत्र नाव मारने में कैसे परातंत्र नहीं। भगवान को अपना मानने में क्या बाधा है, संसार को अपना न मानने में क्या बाधा है। इस मकान को अपना नहीं मानते फिर बैठे नहीं आराम से, क्या बाधा लगी। इस पंडाल को अपना नहीं मानते आराम से बैठे हैं, हवा चलती स्वस्थ है, गर्मी निकले तो गर्मी से बच जाए, बरसों से बच जाए, आराम सब मिलेगा, बाधा कोई नहीं है। ये साथ नहीं रहेगा, भगवान सदा साथ रहेंगे और सदा साथ होंगे, और अपने हैं, केवल अपना मान लेना। स्त्री पुत्र परिवार को अपना माना, क्या अपना रहेगा। धन संपत्ति वैभव अपना माना, क्या अपना रहेगा, नहीं रहेगा। अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम ठोस पक्की बात है। भगवान अपना है और संसार है। संसार की सेवा करो, अपना नहीं अपनी सेवा करो, अपना उसको याद रखो, अपना है उसे याद रखो, संसार की सेवा करो। संसार सेवा ही चाहता है, आपके स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, भतीजा हो, भुजाई हो, सब आपसे सेवा चाहते हैं। आप भी कोई परवाह नहीं, आप भी सेवा हो जाओ, राजी हो जाएंगे। भगवान को अपना मानो और याद रखो, राजी हो जाएंगे। दोनों ठीक है, दोनों ही। जैसे आदमी कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू है, वो दोनों इस हाथ में, दोनों हाथ इसमें, दोनों में, इसका दोनों साथ में साथ है, दोनों लड्डू। संसार को अपना न मानने में हित, भगवान को अपना मानने में हित, दोनों लड्डू है। लड्डू दोनों सब कहते हैं, ऐसे मानो तो लड्डू मिलेगा, ऐसे मानो तो लड्डू मिलेगा। हम कहते हैं दोनों मानो, दोनों हाथों में लड्डू मिलेगा। ऐसे बढ़िया चीज कौन सी है बताओ। अपना मानना अपना न मानना, ये विद्या हमारी याद है, ये विद्या सबको याद है। चाहे गुरु मान लेते हैं, कहीं हुए तो मान लेते हैं, हमारे गुरु भी है। तो सबसे बड़ा गुरु मानो अपना, इसे ब्रह्म को एक नहीं वो हमारा है, और ये नाशवान वो हमारा नहीं है, अविनाशी वो हमारा है, नाश वाला माना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। अपना मानना न मानना सीधी सीधी बात, सरल बात है, एकदम शुरू में। कठिन का बताओ, कठिन का हो तो केवल एक मानना है, केवल भगवान अपना है, भगवान अपना, संसार अपना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, एक ही बात। भगवान की आवश्यकता है, संसार की आवश्यकता ही नहीं। हमारे इतना साल क्या काम आएगा, सब छूट जाएगा। मिलते हैं बिजुड़ते हैं, मिलते हैं बिजुड़ते उसका नाम संसार, और मिला हुआ बिजुड़ता नहीं उसका नाम भगवान। जैसे भगत और भगवान का संबंध है, ऐसे पतित और पतित पावन का संबंध है। भगत और भगवान का संबंध है, भगत है भगवान है, तो पतित पावन से पतित ही भगवान है, पतित और पावन का संबंध है। इससे दुआ का सबके भगवान है, भगत से भगतों ऊंचे भगा उसी भगवान है, पति से पति पापी से पापी उसी भगवान है, तो सबके भगवान ऐसे दुआ। छोटे से छोटे का बड़े से बड़े का भगवान तो सबका भगवान हो गया, पतित से पतित के पतित पावन भगवान है, भक्तों के भगवान, भक्तों के वश में होते आए भगवान सदा ही। ऐसे पतित पावन है, पतितों के भगवान है, तो भक्त से पट तक पति से भगवान तक सबके भगवान है, सब सब भगवान के हैं, सबके भगवान है, सब भगवान के हैं। भगवान कौन नहीं है बताओ, कौन सी चीज भगवान ही नहीं है, कौन सी व्यक्ति भगवान ही नहीं है, कौन सी घटना भगवान ही नहीं है, कौन सी क्रिया भगवान ही नहीं है, कौन सी वस्तु भगवान ही नहीं है, कौन सा समय भगवान ही नहीं है, आप बताओ क्या हम भगवान है नहीं है, कह सकते हो? कोई कह सकता है हम भगवान नहीं है? और भगवान की आवश्यकता है, आप धन की आवश्यकता मानते हो, धन उतना आवश्यक नहीं है, धन के बिना जीते बोल से पशु पक्षी आदि सब जिन पास कोटी ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, वे भी जीते हैं, हजारों लाखों जीते लाखों मेरा पैसा। भगवान के बिना कौन जीता है? भगवान बिना कोई जी सकता ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं, भगवान हमारे कितनी सरल बात, कितनी सीधी सीधी सरल और लाभदायक, महान लाभ, कोरा लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ, कोरा हानि है ही नहीं, किंचित मात्र में हानि में तो आप नहीं, हानि में तो बताओ आप बताओ, संसार को अपना न मानने में क्या है? लखपति होते थे कभी अब एक नया अभिमान हो जाएगा, न मानने में क्या है? कभी त्याग का अभिमान हो जाएगा, त्याग का बन गया होगा, जो हमारा है ही नहीं उसको हमारा नहीं मानने से क्या अभिमान होगा? जो हमारा है ही नहीं उसको हमारा नहीं है मानने में क्या अर्थ होगा? जो हमारा है उसको हमारा मानने में क्या अर्थ होगा? सीधी सारी बात है। तो आज से ही सब भाई बहन भगवान को अपना मान ले, भगवान के बिना कोई हमारा नहीं है। मेरे भाई ने कह दिया, मेरे तो मेरे दिल के बाद दूसरा न कोई, श्री बाजी कोई सासरा कोई हमारा कोई नहीं, मेरे तो मेरे दर को पार दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे दर को पार दूसरा न कोई। शांति से विचार करो, शंका हो तो बोलो, और निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। ईश्वर की आवश्यकता है, संसार की आवश्यकता हो तो आवश्यक पूरी रोना पड़ता है, संसार की आवश्यकता मानने वाले को रोना पड़ता है, वो मरे तो रो, आप मरे तो रो, ना भगवान मरे ना आप मरते, सदा साथ रहते हैं, कोई सदा साथ नहीं रहेगा, ना आपके साथ सदा रहेगा ना आप उनके साथ रहेंगे, भगवान के साथ आप रहेगा, आपके साथ भगवान रहेगा, वो पड़ा है। इतनी पक्की बात है, सच्ची बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान हमारे जैसे बालक अपनी मां ने मां कहते हैं मेरी मां है, पांच सात बालक सब बालक कहते हैं मेरी मां है, ऐसे संपूर्ण दुनिया कहते हैं मेरे भगवान है, कैसे सब अधिकार, सबका अधिकार पूरा, किसी के लिए भगवान नहीं कहते इसे मैं नहीं हूं, पापी हो तापी हो भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध चलता हो उसको भगवान नहीं कहते मेरा नहीं है, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार नहीं, संसार की सेवा करो, क्यों संसार की चीजें लिए बैठे हो, शरीर संसार का है, मन बुद्धि संसार के है, इंद्रिया संसार की है, धन संसार का है, आपके पास सामग्री सब संसार की है, इस बार संसार की सेवा करो, आप भगवान को इस भगवान को याद रखो, कितनी सरल सीधी बात है, कठिन था तो बताओ, आप बताओ कठिन था बताओ, शिव कृष्ण तो क्या है, और लाभ की बात है, सबके लाभ की बात है, भगवान हमारे हैं, अपनी माँ कहने में सब बालक स्वतंत्र है, जितने माँ के बालक है सबके सर बालक अपनी माँ को माँ कहने में अधिकारी है, मारी माँ है, मारी माँ है, सब कहने और सब कहना वास्तविक है, ठीक है भाई हमारी माँ है, तो भगवान हमारे हैं, जो श्लोक में देखो सबसे पहली बात तो मैं वो माता, सबसे तो मैं वो माता पिता तो मैं वो खास माँ, माँ सबसे पहला, माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत राम चंद्र, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, छबदगी। अपना बालक अपने माँ को माँ कहे तो क्या दोष है इसमें, सच्ची बात है, मारी माँ है, माँ मारी है, सब भगवान के ईश्वरांश जीव विनाश, ईश्वरांश जीव विनाश, सच्ची बात, एकदम सच्ची बात, पतित भी कह सकता है, भक्त भी कह सकता है, महात्मा ही कह सकता है, बताओ शंका और बताओ, ईश्वर से पक्की बात है, भगवान मेरे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान की कथा मीठी लगे, भगवान का जल होने से गंगा जी मीठी लगे, भगवान के चरणों का जल है, जितनी आदरणीय वस्तु है भगवान के संबंध ही है, वे एक भगवान मेरे हैं, पक्की बात मान ही लो, मान ही लो, मान ही लो, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, सब क्या करें, बात बहुत बढ़िया है, संसार बना नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया बना बना है, खोटी एक साथ चले गए, कोई डबरी भी साथ चलेगी नहीं, भगवान साथ छोड़ेगा नहीं, आप कितने नीचे हो तो भगवान छोड़ते नहीं, कितने ऊंचे माता बन जाते हो छोड़ते नहीं, सब भगवान के हैं। कैसी मौत ही बात है, भगवान का नाम प्यारा लगेगा, भगवान की लीला प्यारी लगेगी, भगवान का धाम प्यारा लगेगा, भगवान के चरणों का जल प्यारा लगेगा, भगवान की सृष्टि प्यारी लगेगी। ये भगवान के सब भगवान के सब भगवान के हैं और सब भगवान है तो और प्यारा लगेगा। पहली बात भगवान के है, दूसरी बात भगवान है, तेरी बात भगवान ही है। कितनी बढ़िया, कितनी मीठी, कितनी पक्की, कितनी सच्ची। माँ के बालक माँ को कहे तो क्या जोर होता है, परिश्रम होता है, मेरी माँ है हाँ आता है, मेरी माँ है तो मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान ने लीला प्यारी लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की सृष्टि प्यारी लगे। सब सृष्टि भगवान ही है, भगवान के नाते सब प्यारे लगे, भगवान के नाते सेवा और सब की, भगवान के नाते। हम संत महात्माओं की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, भगवान के नाते ही करते हैं, और क्या नाते बोलो, भगवान की प्रसन्नता करी, ठाकुर जी की प्रसन्नता करी। बड़ी पक्की, बड़ी सच्ची, बड़ी सिद्धांत की बात एकदम। मीरा भाई के मेरे तो कृष्ण हुई शरीर नहीं रहा, शरीर कितनी विचित्र बात है। कीर्तन और कीर्तन भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान मस्त हो जाएगा, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, सुनने को और कहने को भगवान का नाम है, ये भगवान की चर्चा है, सब प्यारे लगे सर भगवान के संबंध में। पतित से पतित पापी पे सफर भगवान का है, सब भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं। जैसे अपनी माँ को माँ कहने में बड़ी सरलता है, जो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, सदा की माँ है, उस ये माँ तो एक जन्म की होती है, एक जन्म की, दूसरे जन्म दूसरी माँ होगी, और सदा ही माँ है, सदा ही। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आवश्यकता भी भगवान नहीं है, और आवश्यकता है नहीं, धन की आवश्यकता मानते हैं, है नहीं, जनता की आवश्यकता मानते हैं, है नहीं, भगवान मेरे हैं। भगवान का नाम लेने में मीठा रहे, आनंद आवे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, तो भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का, भगवान हमारा नाम, एक एक भाई एक एक बहन सुनो, भगवान का नाम, भगवान का नाम, मेरे प्रभु का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है, सदा की माँ, सदा की माँ, हम आ वही वही सदा की, सदा से सदा ही रहने वाली है, ऐसी कोई माँ नहीं, सब जन्मों की माँ है, सदा की माँ है, भगवान का नाम मीठा मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला। राम जी का नाम सदा ही विसरी, जब चाखो तब गुण गिरी, हरि जी का नाम सदा ही विसरी। ऐसी को नाम सदाई मिश्री भगवान मेरे भगवान कहता हूँ तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ